Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem, alleme'l insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, en güzel isimler Rabbimizin isimleri. Onları okumaya devam ediyoruz. Anlama yürüyüşümüz devam ediyor. Niçin bu isimleri okuyor, anlıyor, ezberliyoruz? Çünkü Allah Teala bu isimlerle bana dua edin buyuruyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Biz de Rabbimizin emrine ittiba ettik, onun emrine uyduk. Derdimiz var, yarına dair umudumuz var, ideallerimiz var, ümmet adına ideallerimiz var. Cennet adına, Cemalullah adına ideallerimiz, beklentilerimiz var. Onların gerçekleşmesi için ellerimizi kaldırıyoruz. Peki duaya Allah Azze ve Celle ne zaman, nasıl icabet eder? Rabbim buyuruyor ki bana isimlerimle dua edin. Neden isimlerle dua ediyorduk? Çünkü Allah Teala'yı o zaman tanıyoruz. Tanıyınca kimden istediğimizi biliyoruz. Esmasıyla Allah Teala'yı bilince zihnimizde, Müslümanın tefekküründe, taakkülünde, tezekküründe Mevla Teala Hazretleri kudretiyle tecelli ediyor, azametiyle tecelli ediyor. İşte Müslüman derin bir tevazu ile çöküyor, ellerini kaldırıyor. Ben geldim ya Rabbi, derdimi, halimi arz etmeye geldim. Kardeşlerim, bu akşam Rabbimizin isimlerinden El-Vekil Celle Celaluhu, onunla başlıyoruz. Vekil demek, kulların, mahlukatın vazifelerini kendisine havale ettiği güç demek, kuvvet demek, kudret demek. Yani insanlar vazifeleri bir noktaya kadar yapabiliyorlar, oraya kadar geliyorlar. Orada biz tükendik Allah'ım diyorlar. Buradan öteye gidemiyoruz. Oradan ötesini ona havale ediyoruz. Müslümanların amellerine baktığımız zaman iki boyut var kardeşlerim. Bir sebep planı var, bir tevekkül planı var. Sebep planında Müslümanlar yapmaları gerekeni öyle yapıyorlar ki onların amellerine bakıyorsunuz, sanki orada hiç tevekkül yok. Sebebi öyle yerine getiriyorlar. Güç, kuvvet, ne hazırlamak gerekiyorsa yapıyorlar. Sonra tevekkül aşaması. Tevekkül aşamasında Allah Teala'ya öyle teslim oluyorlar ki sanki orada hiç sebep yokmuş gibi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe girmeleri gerekiyorsa ateşe giriyorlar. İbrahim Suresi'nin 12. ayetinde Rabbim buyuruyor ki وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nerede sebep planında yapması gerekenleri yapanlar? Nemrud'a meydan okuyanlar, Firavun'a meydan okuyanlar. Şimdi kulluk planında vazifelerini ifa edenler yürüsünler. Deniz onların önünde yarılacak. Her şeyi yakacak ateş ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı yakmayacak. Neden? İbrahim Aleyhisselam sebep planında yapması gereken her şeyi kamilen ifa etmiş, yerine getirmiş, sonra ellerini kaldırıyor. Allah Teala'ya iltica ediyor. Kardeşlerim, kulluğumuz son noktasına kadar gücümüz, kuvvetimiz, takatimiz nereye kadar ulaşıyorsa oraya kadar gidiyoruz. Orada Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyoruz. Yani işimizi ona havale ediyoruz. İnsanlar vekil tutarlar, avukatlar olur, başka türlü vekiller olur, onlara vazife verirler. Vazifeleri onlar eda ederler. Umumi vekiller olur, hususi vekiller olur. Yani müvekkil nasıl bir çerçeve tayin ettiyse, orada vekiller vazifelerini ifa, icra ederler. Fıkıhta da bununla alakalı müstakil bir bab var kardeşlerim. Peki Allah Teala, onda bir sınırlama yok. Yani Cenab-ı Hak galaksiyi yaratmasıyla bir sineği yaratması arasında bir fark yok. Senin işini halletmesiyle galaksi içinde binlerce yıldız var. Her biri dünyadan daha büyük. İkisini yaratması onun kudretine nispetle hiçbir şey hükmünde. O halde Müslümanlar, müminler o Allah'a tevekkül ediyorlar. El-Vekil Celle Celaluhu dediğimiz zaman kimin huzurundayız? Kime tevekkül ediyoruz? O şuur, o idrak bizde olursa o zaman göreceksiniz. Hayatınızda çok şeyler değişecek kardeşlerim. Kafirler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine geliyorlar. Etraftakiler korku veriyorlar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm Efendimiz aleyhisselamla beraber onlar şunu söylüyorlar. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Etraftakiler büyük bir ordu toplanmışlar, üzerinize geliyorlar. Yeryüzünde Allahu Ekber diyen tek bir kişi bırakmayacaklar. Yakacaklar, yıkacaklar, ne ev bırakacaklar, ne evlerde insan bırakacaklar. Öyle bir güç, öyle bir vahşetle geliyorlar. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun etrafında olanlar dediler ki, Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter azze ve celle. O ne güzel bir vekildir. Hazreti İbrahim aleyhisselam'da o teslimiyeti görüyoruz. Sair bütün peygamberlerde o teslimiyeti görüyoruz. Allah azze ve celle'ye bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimizle teslim olmak. Efendimizin hayatında o yok mu? Annelerimizin, ezvacı tahiratın hayatında o var. El-Vekil Celle Celaluhu. Cenab-ı Hakk'a iltica hali kardeşlerim. İbn-i Sa'd tabakatında rivayet ediyor. Başka kitaplarda da var. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, Emevi devletinde baktığınız zaman onu kümmetler arasında yükselen bir kubbe-i hadra olarak görürsünüz. Aşkıyla, irfanıyla, zühdüyle, tevekkülüyle sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratına benzer. Öyle birisi Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh son anları Mesleme yanına geliyor. Mesleme onun kayınbiraderi. Yani eşi Fatıma, Fatıma'nın kardeşi Mesleme yanına geliyor. Fatıma da hükümdar kızı ama alışmış. Ömer bin Abdülaziz'le o hayata alışmış. Bir gün Mısır'dan bir kadın geliyor. Halifeye derdini anlatacak. Ömer bin Abdülaziz'e. O da öyle vakti gelmiş. Evi var. Hanımına diyor ki ben sarayda durmam. İki odalı pirket bir evim var, oraya gidiyorum. Ama sen hükümdar kızısın. Öyle bir evde yaşayamazsın. Dilersen ayrıl, beni bırak diyor. Yok geleyim seninle Ömer diyor, o eve gidiyor. Öğle vakti Mısırlı kadın geliyor. Kapıyı vuruyor, alıyorlar içeriye. Bakıyor ki yerde bir kadın yatıyor. Bir şilteyi sermiş, üzerinde yatıyor. Birisi de elinde bir mala var, duvardaki yarıkları çamurla kapatıyor. Dönüyor Fatıma'ya diyor ki sen nasıl kadınsın müminlerin emiri, orada bir amele var, onun yanında yatmış uzanmışsın. Bu ne haldir diyor. هَذَا الطَّيَّانُ هُوَ اَم۪يرُ الْمُؤْمِن۪ينَ O gördüğün duvardaki yarıkları elindeki malayla kapatan adam, eşim, müminlerin emiri Ömer bin Abdülaziz diyor. Odur. Kadın onu amele zannediyor. O Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, onun yoluna, davasına bütün varlığıyla bağlı. 29 ay hilafeti var. Az zamanda Yavuz Selim gibi büyük vazifeler ifa etmiş. Son anları hanım başucunda duruyor. Kayınbiraderi Mesleme içeriye giriyor. Diyor ki çocuklarına kimi vasi olarak bırakıyorsun? Evlatların var, kızların var. Onlara kimi vasi olarak bırakıyorsun? Diyor ki ben onlara Allah Teala'yı bırakıyorum. Sen Rabbimi unuttuğumu mu zannediyorsun? Elbette Rabbimi onlara bırakıyorum. Hani dünyalık da bıraksan, bana desen ki işte şurada şunlar var, burada bunlar var, onları çocuklarıma, onları aileme al, benden sonra taksim et. Diyor ki ben onları Allah Teala'yı bıraktım. Ben onları Allah'a havale ettim. Onların vekili Rabbim. Öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala emaneti zayi etmez, meslem ediyor. İnne veliyyallahu lezî nezzelel kitab. Benim velim, benim sahibim, çocuklarımın vasisi, çocuklarımın sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Ona havale ettim, çocuklarımı ona bıraktım diyor. Kardeşlerim, bir gün ulemadan bizzat Halife Mansur'un yanına giriyor. Mansur ona diyor ki, bana biraz nasihat eder misin? Yani şu devlet idare ediyoruz, bu kadar mal, mülk var. Zaman zaman gurur, kibir hali bende oluyor. Diyor ki ona, o alim, Halife Mansur'a, Abbasi Halifesine, duyduklarımı mı anlatayım yoksa gördüklerimi mi? Gördüklerinden bahset diyor. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, öyle Allah Teala'ya tevekkül eder, El Vekil Celle Celaluhu derken, bütün varlığı, bütün mevcudiyetiyle Allah Teala'ya teslim olurdu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Geride çocuklarına 17 dinar bıraktı. Fakat onun 5 dinarıyla da kefen aldılar. 2 dinarıyla kabirlik bir yer aldılar, defnettiler. O 10 dinarı da çocuklarına taksim ettiler. Fakat zaman sonra onun çocuklarını gördüm, çok rahat bir hayat yaşıyorlardı. Halife Hişam ise binlerce dinar bıraktı. Onun çocuklarından birini gördüm. O da bir sokak başında, Şam'da, Dimeşk'te elini açmış, dileniyordu. Kardeşlerim, Allah Teala'ya tevekkülü bu isim bize anlatıyor. El Vekil Celle Celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, en zor zamanlarda, Mekke-i Mükerreme'de Allahu Ekber'i söylemenin yasaklandığı o zamanda, o coğrafyada hep El Vekil Celle Celaluhu dediler. Büyük alimler, alimi Rabbaniler, Allah yolunda cihad edenler hep El Vekil dediler. Maddi planında yapmaları gerekeni yaptılar. Ama sonra Allah Azze ve Celle'ye iltica ettiler. Ya Rab dediler, senin vaadin bizim kalbimizi rahatlatır. Ne varsa, ne gelirse senden lütuf da olsun, kahır da olsun, hoştur Allah'ım dediler. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın çocukları ona ihanet ettiler, evladını aldılar. Ama Yakup Aleyhisselam, kâle innemâ eşku bethi ve huzni ilallah. Sıkıntı, keder, acı, ızdırap, bütün bunları sana arz ediyorum ya Rabbi dedi. O halde Müslümanlar El Vekil Celle Celaluhu diyerek sıkıntılarını, başlarına gelen musibetleri başkalarına aşmaktan sanki haya duyarlar. Madem o var, Allah Azze ve Celle var, bütün vekillerin gücü, kuvveti bir yere kadar orada durur. Ölüm engel olabilirler mi? Hastalığı giderebilirler mi? İşte bütün dünya kilitlendi. Çare olamıyorlar hastalığa. Peki ne yapalım? Madde planında yapmamız gerekenleri yapalım. Sonra El Vekil Celle Celaluhu diyelim. Allah Azze ve Celle ona iltica edelim. Ona teslim olalım kardeşlerim. El Vekil Celle Celaluhu, bu isim bize, müminlere, Müslümanlara diyor ki, nasıl Allah Teala siz ona iltica edince bütün işlerinizi Allah Teala karşılıyor, ifa ediyor, neler neler yapıyor sizin adınıza. Yani o vekil olmasaydı uyuduğumuz zaman nasıl nefes alırdık ki? Ben bende değilim, sen de sende değilsin. Uyuduğun zaman kendinden haberin yok. Ama El-Vekil Celle Celaluhu sendeki o solunum sistemini çalıştırıyor işte. Sen uyuyorsun, haberin yok. Kalbin çalışıyor, mide çalışıyor, böbrek çalışıyor. Böbrek çalışmadığı zaman alıyorlar, götürüyorlar bir diyaliz makinesi, aleti. Onun yanında oturuyorsun. Bedenin kadar bir alet belki. Şimdi küçültmüş olabilirler biraz daha. O kadar bir alet. Ona bağlıyorlar seni. Orada böbreğin yapmış olduğu o ameliyi o cihaz yapıyor. Esasında Allah Teala onu içine koydu. Yumruğundan daha küçük bir tanesi. O makinenin vazifesini o yapıyor. Yani bir hastaneye gitmiyoruz. Artı bir işlem yapmıyoruz. El-Vekil Celle Celaluhu içimizdeki o sistemi, o mekanizmayı işletiyor kardeşlerim. Yani bu haliyle bize bu ismi şerifi Mevlamızın diyor ki nasıl Allah Azze ve Celle hayvanların, bitkilerin, mahlukatın, insanın, meleklerin güçlerini aşan, onların mutlaka yapması gereken vazifelerini Allah Teala yapıyorsa, hayatta olmaları için gerekli olan neler varsa Allah Teala onları yerine getiriyorsa, sen de mazlumlar var, biçareler var, evine ekmek götüremiyorlar, babalar var, çalışıyorlar, çalışıyorlar, kira parasını belki ödeyemiyorlar, kirayı ödüyorlar ama yakıtta zorlanıyorlar. Müslümanlar nasıl sessiz sedasız içindeki bütün o sistemi, o sistemin idaresini, sevkini El-Vekil Celle Celaluhu uhdesine aldı. İşliyor sistem ölüm meleği gelene kadar. Sen de reklamsız, ilansız, gösterişten, riyadan, kibirden uzak Allah Teala'nın mazlum biçare kulları var. Onlara imdad et diyor. El-Vekil Celle Celaluhu. El-Vekil Celle Celaluhu bizi, müminleri, Müslümanları, mazlumlar için vazifeye davet ediyor kardeşlerim. Allah Teala'nın bir diğer ismi şerifi, ismi celili, mutlaka bilmemiz gereken, adımız gibi bilmemiz gereken bir başka ismi El-Kavî Celle Celaluhu. O güçlü, onun gücünün, kuvvetinin bir sınırı yok. Aklınıza ne geliyorsa, yani şunlar olabilir, bunlar olabilir. Allah Teala'nın gücü, kuvveti bütün bunların fevkinde kardeşlerim. Öyle bir güç ki Elem nahlukkum min ma'in mehin. Bayağı atılan bir sudan yaratıldı insan. Yani bir damla suyun içerisinde orada foseptik çukuruna gidiyor. Milyonlarca hücre var. O hücreden bir tanesi kadının yumurtasıyla birleşiyor, dölleniyor. Sonra insan oluyor işte. Biz dünyaya geliyoruz. Peki Allah Teala seni, insanı nereden yaratıyor? O atılan sudan yaratıyor. Peki o sudan bu diş çıkıyor işte. Ya sudan bu olur mu kardeşlerim? O sudan neyi çıkarıyor? Kemiği çıkarıyor, kemiği. Yani şu görmüş olduğunuz bedeninde ne kadar kemik varsa o sudan çıkarıyor. Peki böyle bir şey var mı? Dünyada bunu yapabilirler mi? Sudan kemik çıkarabilirler mi? Sudan diş çıkarabilirler mi? Sudan göz çıkarabilirler mi? O halde El-Kavî Celle Celaluhu, onun gücünün, onun kuvvetinin, kudretinin sınırı yok. Müslüman, başına bir bela, bir musibet geldiğinde yıkılmayacaksın, çökmeyeceksin, her şey bitti demeyeceksin. Müslüman, başına bela geldiğinde, musibet geldiğinde لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Bela geldiğinde yıkılmaz, nimet geldiği zaman da şımarmaz. Hep şükür hali, hep hamd halinde devam ediyor. Biliyoruz ki hiçbir şey bizden değil. Her şey ondan. Onun lütfu, onun ikramı, onun ihsanı ondan geliyorsa o halde bize her durumda, her şartta onu tazim etmek, onu tebcil etmek gerekir kardeşlerim. Allah Teala gücünü, kuvvetini bize anlatırken, kıymetlendirirken Bedir'de bir noktaya işaret ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kuşattılar. Müslümanları sardılar. Yeryüzünde Allah diyen birisi bırakmayacaklar. Öyle gelmişler, öyle kuşatmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç toprak alıyor. Onu küffara atıyor. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Allah Teala o atışı kendine isnat ediyor. Yani وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Sen o toprağa attığın zaman sen atmamıştın. Peki kim attı? Allah Teala attı. Atan Peygamber Aleyhisselam. Kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselam yerden bir avuç toprak alsın. O bir avuç toprağa atsın. Karşıda 1000 kişilik bir küfür ordusu var. İslam'ı ortadan kaldırmak üzere geldiler. Bir avuç toprak bu kadar adamın, bu kadar kafirin gözüne isabet eder. Onlar mağlup ve mahkur bir halde oradan ayrılsınlar. Olur mu bu? Olmaz bu. Ama siz El-Kavî Celle Celaluhu diyorsunuz. Bütün varlığınız, bütün mevcudiyetinizle ona inandınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı, ashabıyla çıktı. 180 kilometre Medine ile Medine-i Münevvere ile Bedir arası. Resulullah aleyhisselam o kadar yolu Ramazan-ı Şerif'te yürüdü, kat etti. Ramazan cihat ayı, Ramazan mücadele ayı, Ramazan mücahede ayı. Neden cihat ayı? Niçin Mekke-i Mükerreme Ramazan ayında fethedilir? Neden Bedir Ramazan ayında? Neden Moğollar Ayncalut'ta Ramazan ayında durdurulur? Endülüs Ramazan ayında fethedilir. Müslüman Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyor. Oruç tuttukça Allah'a yaklaşıyor. Oruç tutmak insanın melekleşme iradesi. Melekler yemek yemiyorlar. Melekler su içmiyorlar. İnsan oruç tutarak melekleşmeye doğru adım atıyor. İşte o zaman günahlardan uzak bir iklim. Ellerinizi kaldırıyorsunuz. Allah Bedir'e zafer gönderiyor. Allah Azze ve Celle Mekke'nin yollarını açıyor. Cenab-ı Hak Medine'den yola çıkan İslam ordusunu batıya ulaştırıyor. Endülüs'e giriyor Müslümanlar. En batıdan batıya giriyorlar. 8 asır kalmak üzere giriyorlar. Ancalut'ta durdurulmayan, durdurulamaz denilen Moğol ordusunu perişan ediyorlar. Ramazan ayı, Ramazan Şerif'in bereketi kardeşlerim. El-Kavî Celle Celaluhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında dua ediyor. Allah Azze ve Celle iltica ediyor. Burada biz bir avuç Müslümanız ya Rabbi. Eğer bunlar burada şehit olurlarsa sana yeryüzünde secde edecek kimseler kalmayacak ya Rab. Diyen Peygamber aleyhisselam, oruçlu müminler ve Allah Teala'nın El-Kavî olan Allah Azze ve Celle'nin onların dualarına icabeti. Kardeşlerim, çocuklarınıza bu isimleri ezberletin. Siz de okuyun. Yani adam seni tehdit ediyor. Gücü var, kuvveti var, şusu var, busu var. Kimsin sen ya? Hasbunallahu ni'mel vekil. Vekilimiz Allah Teala'dır. Biz ona tevekkül ediyoruz. El-Kavî Celle Celaluhu. Nerede Firavun? Nerede Nemrut? Nerede bunlar? Şu kadar orduları, şu kadar adamları, şu kadar bürokratları vardı. Bir tane kaldı mı? Kalmadı. Şimdi Mısır'da Firavun'un hükmü var mı? Yok. Nemrut var mı? Yok. Kalkıp gelse kimse onu adam yerine koyar mı? İrab'da mahalli var mı? Yok. Yok oldular kardeşlerim. O halde kavi olan, bugün görmüş olduğunuz adamlar değil, Onlar Allah Teala'nın kün emriyle yok olacaklar. Bir tanesi diyebilir mi? Ben ölümsüzüm. Ben ebedi bu dünyada kalacağım. O halde onların güçleri yalan. Onların güçleri batıl. El-Hak Celle Celaluhu. Hak olan kim? Kavi olan kim? Bütün güçlerin, kuvvetlerin üzerinde kudret sahibi olan Rabbin Allah Azze ve Celle. Ona teslim ol. Ona teslim olursan o zaman Ömer Muhtar gibi, İmam Şamil gibi küfrün karargahlarına Allah'ın inayetiyle, onun nusretiyle yenilgiler, mağlubiyetler, mahkuriyetler mukadderdir dersin. Onları onlar ağlayarak yazarlar, yazdırırsın. El-Kavî Celle Celaluhu onunla beraber olursan. Çanakkale'de Akif diyor ya, eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer hep oradalar. Eskisi yenisi oradalar. Peki ne var orada? El-Kavî Celle Celaluhu. Urfalı'da, Halepli'de, Hamalı'da, Kosovalı'da, Konyalı'da, Trabzonlu, Samsunlu, İstanbullu, oradalar. Hilafet-i İslamiye'yi koruyorlar. Ayasofya'yı koruyorlar. Onun için Çanakkale'deler. Dünyanın en güçlü donanması vuruyor. Birkaç haftaya geçeceklerdi. Hamilton öyle demişti. İstanbul'dayız. Azınlıklar da hazırlık yapıyorlardı. İngiliz ordusunu karşılayacaklar, eğlenecekler. Ayasofya'ya çan dikeceklerdi. Hazırlıklar tamamdı, bekliyorlardı. Oşin zırhlısı gidiyor. Bütün tabyaları vurmuş. Mecidiye tabyamız orası da vurulmuş. Arkadaşların çoğu şehit olmuş. Bir onbaşı, Seyit onbaşı kendine geliyor. Bakıyor ki Oşin zırhlısı gidiyor. Topun kaldıracı o da kırılmış. 275 kiloluk topu ya Allah bismillah diyor, sırtına alıyor, koyuyor, atıyor ama isabet etmiyor. İkincide isabet etmiyor. Üçüncüde bismillah diyor, Oşin'e vuruyor, Oşin zırhlısını Çanakkale'nin serin sularına gömüyor kardeşlerim. Sonra Cevat Paşa, müstahkem mevkiler kumandanı Cevat Paşa, yani Çanakkale'nin en üst rütbeli kumandanı Cevat Paşa. Onun adını unutturmuşlar çocuklara. Oradan buradan neler ezberletmişler. Cevat Paşa harp mecmuasına gönderecek Seyit Onbaşı'nın o kahramanlığını, sair cephedeki askerlerimize moral olsun diye. Evladım kaldır diyor, kaldıramıyor. Bir daha bir daha, sonra diyor ki neden kaldıramıyorsun? Hani sen bunu kaldırmamış mıydın? Kaldırmıştım kumandanım. Yine kaldırırım Allah'ın inayetiyle. Peki ama şimdi yerinden oynatamıyorsun. Evet, yerinden oynatamıyorum. O zaman kaldırmıştım. Eğer yeniden kafirlerin zırhlılarının, denizaltılarının Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'a doğru anamın çarşafını elini uzatmak için gittiğini görürsem, ezan-ı Muhammedi'yi susturmak için gittiğini görürsem, o zaman yeniden 275 kiloluk topları kaldırır mı kumandanım diyor. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Nasıl Bedir'i anlatırken Kur'an-ı Kerim bize, o bir avuç toprağı attığında bin kişinin gözüne bir avuç toprağın isabet etmesi muhal. Peki nasıl olur? Allah Azze ve Celle onun kudreti, onun azametiyle olur. Çanakkale'de aynı azameti görürsünüz. Denizli'li bir Ömer var. Kumandan Cevat Paşa dolaşıyor. Evladım diyor, neden yatıyorsun? Ayağa kalkıyor. Bir eli hazır ol da, bir eli gözünde. Evladım gözün neden elin orada diyor. İndiriyor, göz yerinde yok. Nerede gözün evladım diyor. Kumandanım, gözüm göreceğini gördü. Varsın bundan sonra bir daha görmesin. Bu nedir? El-Kavî Celle Celaluhu. Ona bütün varlığınızla teslim olmak, O göz neyi görüyor? Allah ve Resul davasını hezimete uğratmak için giden bir donanmanın, bir ordunun, bir küfür karargahının çöküşünü görüyor. Onu gördüyse ezanlar okunacak, Müslüman kadınların örtüsüne kafirin eli değmeyecekse varsın o göz gitsin. İşte Müslüman o zaman yalnız başına Seyit Onbaşı olur, destan yazar. Nasıl olur bu? El-Kavi Celle Celaluhu. Güç Rabbimizden, kuvvet Rabbimizden gelir. Müslümanlar oralarda destanlar yazarlar kardeşlerim. Yani eğer çocuklarına anneler, babalar bu ruhu, bu aşkı, bu vecdi verirlerse Allah Teala bu milleti yeniden Çanakkale gibi ağır imtihanlara tabi tutmasın. Eğer bu ayetleri biliyorlarsa onlar o zamanlar yeniden Seyit Onbaşı olurlar. Bedir'deki gibi, sahabe-i kiram gibi radıyallahu anhüm onlar destan yazarlar kardeşlerim. Hud suresinin 66. ayet kerimesinde Allah Teala Salih Aleyhisselam'ın kavmi içindeki mücadelesinin cihadını anlatıyor. Yani فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا bizim emrimiz, gücümüz, talimatımız geldiği zaman نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Salih Aleyhisselam'ı onunla beraber iman edenleri rahmetimizle kurtardık buyuruyor Allah Azze ve Celle وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ اِذْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَز۪يزِ Yani cümle taliliye. Nasıl oldu da فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Nasıl oldu Allah Teala onları nasıl kurtardı? Çünkü o kavidir. Onun gücünün sınırı yoktur. Murad ettiği zaman ateş her şeyi yakar ama o her şeyi yakan ateşin içinden Allah Azze ve Celle selametle İbrahim Aleyhisselam'ı çıkarır. Bir şey yok olur. Hazreti Salih Aleyhisselam'ı iman edenlerle beraber o şehrin içinden Allah Azze ve Celle çıkarır. Onun kuvveti, onun kudreti kamildir. Bir eksiği, bir kusuru yoktur. Kardeşlerim, وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا Kafirler Müslümanların üzerlerine geliyorlardı. Ahzab suresinin 25. ayeti ittifak etmişlerdi. Yok edeceklerdi İslam'ı ama Allah Teala onları mağlubiyetle geri gönderdi. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا Hiçbir hayra, ganimete ulaşamadan mağlup, mahkur bir halde geri dönmek zorunda kaldılar. Peki bu isim El-Kavî Celle Celaluhu bize ne söylüyor? Madem ki Rabbin Allah Azze ve Celle seni o El-Kavî ismiyle yoktan var etti. Sudan dişini, sudan kemiğini çıkardı. Sudan saçını çıkardı. O suyun içinde saç var mı kardeşlerim? Yani yumurtayla o babadan gelen o spermi alsalar, mikroskobun altına koysalar, orada göz görebilirler mi? Kulağımızı görebilirler mi? Saçımızı, başımızı, kafatasımızın kemiğini vesaire görebilirler mi? Oradan bütün bunları çıkaran kim? El-Kavî Celle Celaluhu. O halde sen onun huzurunda Allahu Ekber derken derin bir tevazu halindesin. Tevazuyu kuşanıyorsun. Ya Rabbi güç sende, kuvvet sende, azamet sende. Bizim hiçbir şeyimiz yok ya Rabbi. Ol dedin olduk, yok ol diyeceksin. Ölüm meleği gelecek. Ayrılacağız bu dünyadan. Bu isim bize, kardeşlerimize, müminlere, Müslümanlara karşı tevazuyu sonuna kadar kuşanmamızı telkin ediyor. eğer mutlak manada güç kuvvet sahibi oysa, bizim gücümüz kuvvetimiz ondan geliyorsa, onun verdiği kadar gücümüz var. Aslanın gücüyle insanın gücü bir olur mu? Olmaz. Peki aslana o kuvveti veren kim? Neden onu aslana verdi de kediye vermedi? Yani neden kaplanın gücü köpekte yok mesela? Bunları ayarlayan, tayin eden kim? El-Kavî Celle Celaluhu. İnsana da işte malum oranda bir güç veriyor, bir kuvvet veriyor. Ama onun bütün tasarruflarında mutlaka binlerce hikmet var kardeşlerim. Rabbimizin bir diğer ismi El-Metin Celle Celaluhu. Allah Teala metin. Allah Teala kudreti sonsuz, sınırsız. Bir şeyi yaratmak istediği zaman vasıtalara ihtiyacı yok. Alete ihtiyacı yok. Dünyayı yaratacak. Dünyayı yaratırken ham madde şuydu. Şuradan şunları, buradan bunları aldı. İşte dünyada şu kadar enerji var, petrol var vesaire var. Bütün bunlar dünyada vardı. İşte fosiller var vesaire. İşte şöyle oluştu, böyle oluştu diye bir takım izahlar getiriyoruz. Peki kardeşlerim, eğer büyük patlamayı esas alırsak, Kur'an-ı Kerim'in de işaret etmiş olduğu o hadise, peki o zaman bu olurken bütün bunlar dünyanın içinde var, ham madde olarak var. Nereden geldiler? Nasıl oldu bunlar? Kim koydu bunları buraya? Allah Teala. O var etti. O bir şeyi var ederken başka bir şeye muhtaç değil. Ama sen bu kitabı şimdi basacaksın. Ne yapıyorsun bunu basabilmek için? İşte ağaca, kağıda, fabrikaya ihtiyacın var. Sonra alıyorsun işte kağıdı fabrikada, ağacı kağıt haline getiriyorlar. Başka maddeleri içine karıştırıyorlar. Sonra matbaaya gidiyorsun. Ama bu kitabı önce yazman gerekiyor. Sonra matbaaya gönderiyorsun. Onlar kağıdı alıyorlar, basıyorlar size, gönderiyorlar. Kendiliğinden matbaaya gitseniz, hadi bana bir kitap ver deseniz, vermiyor. Yok dünyada böyle bir şey, yok kardeşim. Ama El-Metin Celle Celaluhu, bir şey yaratırken başka bir şeye muhtaç değil. Onun gücünün, kuvvetinin bu bapta baktığınız zaman bir sınırı yok kardeşlerim. Sınırı yok, sonu yok. Yani Müslüman El-Metin Celle Celaluhu adıyla Allah Azze ve Celle'yi zikredince onda hiçbir korku olmaz. Onda endişe olmaz, rızık korkusu olmaz. Bilir ki ummadığı yerden Allah Teala ona rızık gönderir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ. Kim muttaki olur? İliklerine kadar takvayı kuşanırsa, yani dikenli bir yolda nasıl insanlar yürürken sakınırlar, İşte dünyada öyle. Dünyada böyle yaşar. Haramlardan böyle korunur. Kendini uzak tutarsa Allah Teala ona hesap etmediği yerden rızık gönderir. Kardeşlerim, gönderiyor, gönderecek. Elbette maddi planında yapmamız gerekenleri yapacağız. Sonra ona tevekkül edeceğiz. Bakacağız ki El-Metin Celle Celaluhu bize neler gönderiyor. Nice ihsanları, nice lütufları var. El-Metin, Abdülmetin. Biz çocuklara Metin demeyeceğiz, Abdülmetin diyeceğiz. Değil mi? Abdülmetin hocamıza rahmet olsun. Abdülmetin. Peki kul, Metin Celle Celaluhu derse ne olur? Abdülmetin olur işte. Abdülmetin olursa, Allah Teala'nın kulu olursa başkalarının tasarruflarına üzülür mü? Başkalarının tasarrufları onun aleyhinde diye teslim olur mu? Yolundan döner mi? Mücadelesini, mücahedesini bırakır mı? Bırakmaz. Onun için metin demeyin, Abdülmetin deyin. Abdülmetin deyin ki Abdülmetin hocam gibi bir cihadı olsun, mücahedesi olsun. Her zaman da Allah ve Resul davasını telkin ediyor. 28 Şubat zamanı Acemoğlu Camii'nde imam İstanbul Hukuk Fakültesini bırakmış. Mahmud Efendi ona sana hoca cübbesi daha iyi yakışır hakim cübbesinden demiş. O cübbeyi giymiş üzerine imam olmuş. Orada duruyor, imamlık yapıyor başka yerden. En son Acemoğlu'na geliyor. 28 Şubat zamanı müftülükten bir kağıt geliyor kendisine. Cuma hutbesine çıkacak. Alıyor kağıdı. Hazırlanmış, konuşacak. Emri bil maruf yapacak. Zor zamanlar. 28 Şubat her yerde gözlüyorlar. Müslümanlar nerede diye, ne yapıyorlar diye. Müslümanların kızlarını başlarından örtüleri alıyorlar. İslam örtüsü öcü haline gelmiş. Öyle gösteriyorlar, öyle saldırıyorlar. Öyle bir zaman alıyor kağıdı. İşte tayininiz kaya başına çıktı. Ayrılın, gidin. Orada bundan sonra vazife yapacaksınız. O zaman İstanbul'un uzak bir köyü, Kayabaşı, oraya gönderiyorlar. Çıkıyor minbere, diyor ki Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den ayrılırken dağa çıktı, şehre döndü, baktı, gözünden yaşlar boşalıyor. Dedi ki ey Mekke, benim gözümde senden daha değerli bir şehir yok. Ama sende yaşamama rıza göstermediler, müsaade etmediler. Havanı teneffüs etmeme, suyunu içmeme müsaade etmediler. Onun için ayrılıyorum ey Mekke. İmkanı bulunca, vakti bulunca yeniden döneceğim ey Mekke diyerek ayrılmıştı. Ben de buraya geldim. Burada imamlık yapıyor. Daraldığım zaman şu pencereyi açıyor. Küçük çocuklar şurada cübbeleriyle dolaşıyorlar. Kız çocukları, üzerlerinde çarşafları. Onlara bakıyorum. Şu karşı pencere Mahmud Efendi'nin odası. Ona bakıyor, sizinle dertleşiyor. Allah Teala'nın ayetlerini sizinle paylaşıyordum. Ama burada Rabbimin ayetlerini okumama müsaade etmiyorlar. Ayrılacaksın, bırakacaksın diyorlar. Bu can, bu bedende olduğu müddetçe Allah yolunda cihadım devam edecek. Mücahedem devam edecek. Eğer insan bulamazsam beni dinlemeye, dağlara, taşlara, ağaçlara Allah ve Resul davasını son nefesime kadar anlatacağım. Siz de, melekler de, şu caminin kubbesi de şahit olsun. Acemoğlu'ndaki Abdülmetin hocamızın son hutbesi. Çocuklara Abdülmetin deyin. Metin değil. El Metin Celle Celalu. O Rabbimizin adı. Eğer onlara Abdülmetin der, o manayı yüreklerine nakşederse, susun dedikleri, bundan sonra konuşamazsın dedikleri an, onlar Anadolu'yu en doğusundan en batısına kadar kürsü edinecekler. Taşların üzerine çıkacaklar. Meydan meydan, kahve kahve dolaşacaklar. İslam'ı anlatacaklar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatacaklar. Çünkü El Metin Celle Celaluhu diyorlar. Güç onda, kuvvet onda. Nerede cuntacılar? Allah davasına meydan okuyan 28 Şubat'ın cuntacıları nerede kardeşlerim? Nerede Müslümanlara hakaret edenler? Nerede 28 Şubat 1000 yıl devam edecek diyenler? Nerede küçücük çocuklar? Bir kutlu doğum haftasında İmam Hatip talebeleri ilahi okudu diye kıyamet koparan adamlar nerede? Medrese talebelerini terörist gibi gösterenler nerede? Sultan Fatih'in başında sarık yok muydu? Üzerinde cübbe yok muydu? İstanbul bize sarıklı Fatih'in, üzerinde cübbe olan Fatih'in emaneti değil mi? O halde sarıktan, cübbeden rahatsız olanlar Fatih'in değil, onunun kılıcı önünde diz çöken Konstantin'in çocuklarıdır. Fatih'in çocukları sarıktan, cübbeden, Dedesinden rahatsız olur mu? Fatih Sarıklı değil miydi? Yavuz Sarıklı değil miydi kardeşlerim? O halde sarıktan cübbeden Müslüman korkar mı? Kim korkar? Konstantin korkar. Onlar geliyor der. Yine yeni bir zafer kazanacaklar diye yürekleri onların ağızlarına gelir. O halde Müslümanlar El-Metin Celle Celaluh diyorlar. Güç sende, kuvvet sende. Bütün zalimlere hesap soran sensin. O halde ben de Abdülmetin'im ya Rab. Senin kulunum. Kullarına da bunu anlatacak. Ey Allah'ın kulları, eğer siz El-Metin Celle Celaluh diyemezseniz, bugün ondan, yarın şundan, öteki gün rızık korkusu, başka gün ölüm korkusu, hastalık korkusu, korkuların anaforunda bir hayat yaşarsın. Gel Abdülmetin ol, bütün korkulardan azad ol, hürriyeti Abdülmetin olmada bul, Allah Azze ve Celle'ye kul olmada bul diyor kardeşlerim. El-Metin Celle Celaluhu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam almıştı Hazreti İsmail'i, Hacer annemizle götürdü. Mekke-i Mükerreme'nin etrafına bıraktı. Kabe-i Muazzama'nın çevresine bıraktı. Nasıl dua ediyor? Allah Teala'ya nasıl iltica ediyordu? Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Rabbena li yuqimus salah fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim ve rzukhum minel semerati leallehum yeşkurun. Yani ben bu çocukları, bu aileyi buraya bıraktım ya Rabbi. Burada ziraat yok. Peki Hacer annemiz Hazreti İsmail Aleyhisselam'la nasıl kalacaklar orada? İşte orada dua ediyor. Fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim. Tehvi ileyhim ve rzukhum minel semerati. İnsanların kalbini, yüreğini buraya çevir. Onları meyvelerden, çeşitli gıdalardan rızıklandır ya Rabbi. İbrahim suresinin 37. ayeti. Kardeşlerim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da El-Metin Celle Celaluhu, Allah Teala'ya bir teslimiyet var. Biliyor ki onun gücü kuvveti, insanların kalbini Mekke-i Mükerreme'ye çevirmeye, Kabe-i Muazzama'nın etrafına bıraktığı Hazreti İsmail, Hazreti Hacer annemiz, onların rızıklarını temin etmeye elbette kadir. O bırakıyor, fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim ve rzukhum minel semerati. Ve yürekler o gün bugün Kabe'ye akıyor işte. Siz gidiyorsunuz, çocuklarınız, sonra torunlarınız Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın El-Metin Celle Celaluhu, Allah Teala'ya ittibasının, o ittibanın gölgesinde yaptığı o duanın bir bereketi olarak bu akış devam ediyor. O halde adımları atalım, Rabbimizin emirlerini yerine getirelim, sonra El-Metin Celle Celaluhu diyelim. Dünyada büyük bir değişim göreceksiniz kardeşlerim. Bu akşam son olarak Allah Azze ve Celle'nin El-Veli Celle Celaluhu bu ismini görüyoruz. Allah Teala Veli. Allah Teala dost kardeşlerim, dost. Sen dostun Allah Teala. Eğer sen ona dost oluyorsan, o da sana dost oluyor. Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah Teala ehli imanın dostu. Onları karanlıklardan aydınlığa, onları nura çıkarıyor. İslam'ın nuruna taşıyor. Eşyayı o nur gölgesinde görüyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Yani Allahu veliyyüllezine amenu, Allah Teala bizim dostumuz oluyor. Aynı zamanda mütevelli oluyor. Çocuk vefat, baba vefat ediyor. Geride yetim çocuklar var. O çocukları bir vasi oluyor. Onların bütün mali işleriyle o adam alakadar oluyor. Ya da baba gidiyor, dede kalıyor. Dede o çocukların bütün işini görüyor. Küçükler, bebekler alakadar oluyor. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah Teala bizim velimiz kardeşlerim. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bundan sonra İslam'ı anlatamazsın. Bundan sonra insanları bu davaya davet edemezsin dedikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyiniz varsa bütün gücünüzle, kuvvetinizle gelin. Bu dava, bu mücadele devam edecek. Araf suresinin 195. ayeti. قُلِ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ Bütün adamlarınızı çağırın. Bütün bürokratlarınızı, ordunuz yerin altında, denizin altında, karada, havada neler varsa قُلِ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ Sonra bana mühlet vermeyin. Ama unutmayın, ben yalnız değilim. Benim bir sahibim var. İnne veliyyallahu allazi nazzalel kitab. Bu kitabı indiren Allah azze ve celle benim sahibim buyuruyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi okuyor. El veli celle celalu. Bize diyor ki sahibiniz Allah azze ve celle. Dostunuz Allah azze ve celle. Allah dostumuz olursa o zaman Müslümanların bir daha sırtı yere gelir mi kardeşlerim? Yavuz'un dostu Allah olunca, Fatih'in dostu Allah olunca, Salahaddin'in dostu Allah olunca nasıl onlar Allah düşmanlarına karşı büyük zaferler kazandılar? Yeniden bizler Kur'an-ı Kerim'e dost, Sünnet-i Seniyye'ye dost, Sahabe-i Kiram'a dost, Allah'ın dostlarına dost olursak o zaman Allah bize dost olacak. Yollar açılacak. Gücünüz, kuvvetiniz, takatiniz bakacaksınız ki biri 10, biri 100, biri 1000 olmuş. Allah dost oluyor. En daraldığınız, en yorulduğunuz anlarda Allah azze ve celle size imdad ediyor. Kardeşlerim, Sahabe-i kiramdan radıyallahu anhum Cabir bin Abdillah Ensari bir sahabi Allah Teala'nın elveli oluşu Celle Celaluhu Müslümanların hayatında nasıl tecelli ediyor bu sahabiyle ona bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de biat alıyor Ensar'dan. En küçük biat edenlerden en küçüğü Cabir radıyallahu anh. Babasının 9 tane kızı var. Bir tane oğlu var. Yaşlı bir baba Cabir bin Abdillah, Abdillah bin Amr babası. Oğlunu almış, onu da Akabe'ye getirmiş. Peygamber aleyhisselamı görsün. Ben yaşlıyım. Belki ölür giderim. Oğlum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber aleyhisselamın yolunda izinde yürüsün diye Resulullah aleyhisselama biat eder. Daha sonra Allah Resulü aleyhisselam Medine'ye gelir. Babası Bedir'e gider. Ama Cabir'in gitmesine müsaade etmez. Geride 9 tane kız kardeş var. Onlarla biri alakadar olması gerekir. Uhud'a giderken yine baba müsaade etmez. Ama anlar, dermanı kalmamış, mecali kalmamış. Küffar büyük bir güçle geliyor. Münafıklar giderken yolda ayrılmışlar. Orada şehadet var. Cennetin kokusunu alıyor. Evladım, ben ilk ölenlerden, ilk şehit olanlardan olabilirim. Sana vasiyetimdir. Şunlar şunlar yap. Resulullah Aleyhisselam'ın izinden, yolundan ayrılma. Bir de borcum var. Borcumu ödeyesin evladım der. Cabir radıyallahu anh babası gider. Uhud'dan geriye dönemez. Şehadet haberi gelir. Oğlu Hazreti Cabir gider Resulullah Aleyhisselam'a. Babam der, ya Resulallah, büyük bir borç bıraktı. 9 tane kız kardeşim var. Hurma bahçemiz var. Fakat yetmez. Yıllar boyu ben o hurmayı satsam yine borcu ödeyemem. Alacaklar da Yahudiler ya Resulallah. Borcu istiyorlar, benim de gücüm kuvvetim yetmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hurmayı hasat ettiğin zaman beni çağırasın der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekliyor haber. Hazreti Cabir radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselamın en has talebelerinden birisi. Peygamber aleyhisselamdan tam 1540 tane hadis rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderiyor. Hurmayı hasat ettim ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Şimdi diyor, ud'u, git de gurama'e ebik, babanın alacaklarını buraya çağır, gelsinler diyor. Ud'u gurama'e ebik, babanın alacaklarını çağır, gelsinler buraya. Geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hurmadan veriyor onlara. Bütün alacaklara verdi. Hepsi aldılar. Sonra hurmaya baktım. كَأَنَّهُ لَمْ تَنْقُسْ مِنْهُ تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ Tek bir hurma bile noksanlaşmamış. Ben diyordum ki bu hurmayı yıllar boyu satsam babamın borcunu ödeyemem. Bu adamlar Yahudi, benden istiyorlar. Ne yapayım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağır dedi. Çağırdım Allah Resulü'nü. Sonra ud'u gurama abik, babanın alacakları gelsinler. Geldiler. Sallallahu aleyhi ve sellem hepsine verdi. Hurma yığınına baktım, yığınlara baktım. كَأَنَّهُ لَمْ تَنْقُسْ مِنْهُ تَمْرَةٌ وَاحِدَ Tek bir hurma bile eksilmemişti. Allah dost, el-veli celle celaluhu diyorsunuz. Cabir gibi bir öğrenci. Baba Uhud'da şehit olmuş. Evde 9 kız kardeş var. O da Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber hadis-i şerifleri dinliyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonrakilere aktaracak, rivayet edecek. Allah Teala o en zor zaman, o en dar anda ona imdad ediyor. Bununla alakalı Hazreti Cabir'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Buhari'nin sair hadis mecmualarının rivayet ettiği çok hadisler var. Bir tanesi de Hendek Muharebesi'nde Efendimiz aleyhisselam'la Hendek'e katılıyor. Babası ahireti irtihal etmiş. O müsaade etmiyordu. Hendek'te var. Gittim Resulullah aleyhisselama, dedim ki ya Resulallah, bir taş çıktı. Taşı aşamıyoruz, kıramıyoruz. Siz gelir misiniz? Orada müdahale eder misiniz diye. Efendimiz aleyhisselam kalkıp geldi. Taşa vurdu. Taş yarıldı. Uzun rivayet. 3 parçaya ayrıldı. 3 defa vurdu. Baktık ki Allah Resulü aleyhisselam karnına taş bağlamış. Efendimiz aleyhisselam'da da açlık var. Gittim yanına, dedim ki ey Allah'ın nebisi, tuayyimun sana'na leke ve li ashabik, bir azıcık bir yemeğimiz var, onu sizin için yaptık ya Resulallah, evimize gelir misin? Ondan önce Efendimiz aleyhisselam'dan izin istemiş. Taş Allah Resulü'nün karnına görünce eve gitmiş. Hanımına hali anlatmış. Neyimiz var? Bir sağ arpamız var. Bir sağ arpa ne kadar olur kardeşlerim? 3 kilo kadar. 3 kilo 330 gram o kadar. O kadar bir arpa var. Küçücük bir oğlakları var. Koyunları var. Onu keser. O 3 kilo kadar olan arpayı öğütür, un yapar. Hanımı yoğurur, ocağa koyar. Gider Allah Resulü aleyhisselama der ki tuayyimun sana'na leke ya Resulallah, küçük bir yemeğimiz var, sizin için yaptık, evimize gelir misiniz? Allah Resulü aleyhisselam sorar, ne kadar? Şu kadar. Peki der, git bütün ensara, muhacire söyle ki onları eve davet ediyoruz. Bir hayret hali oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti. Peki orada birkaç kişilik yemek var, ensara muhacire yeter mi? Gittim eve, hanıma söyledim. Bende bir mahcubiyet hali var. Eğer Peygamber aleyhisselam buyurduysa vardır bir hikmeti diyor. Efendimiz aleyhisselam ensar muhacir geliyorlar, hepsine veriyor. İzdiham yok diyor, ekmeği kendi alıyor, mübarek eliyle kırıyor, içine et koyuyor, teker teker sahabeye veriyor. Herkese yetiyor. Ondan sonra dönüyor, hanımına diyor ki, siz yiyin, komşularınıza hediye edin, ikram edin. El-Veli Celle Celaluhu. Allah dost olunca taştan su çıkarıyor. Olmazları olur hale getiriyor. Azıcık bir hurmayı Allah Teala bütün Cabir'in babasının alacaklarına yeter hale getiriyor. Allah'a dost olalım kardeşlerim. Namazla dost olalım. İslam'ın kızları, Allah Teala'nın emirlerini yaşayarak Rabbimize dost olalım. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Dikkat edin buyuruyor. Edat-ı tembih. İnne evliya Allah. Allah'ın dostlarına korku yok, hüzünlenme yok. Eğer dost olabilseydik Allah Azze ve Celle'ye, 2 milyar Müslüman, evimiz, sokağımız, yüreğimiz, kalbimiz, lisanımız, yazdıklarımız, konuştuklarımız, bütün ameliyemizle Allah Azze ve Celle'ye dost olabilseydik, o dostluk nasıl sahabe-i kiramı Medine'den çıkarmış, cihana hakim kılmıştı, nasıl Söğüt'ten Osmanlı çıkarmış, Cent şehrinden cihan devleti Selçuklu'yu çıkardı, yeniden bizi çıkaracak. Ama faizi, kumarı, fuhşu, bütün rezaleti yasaklayıp, ayaklar altına alıp, Allah'a, onun hükümlerine dost olursak, Allah Teala'nın dostluğunun tecellilerini göreceksiniz. O zaman ekonomik daralmalar, yorulmalar, döviz çıkmış, faiz biri tehdit ediyor. Hepsi hikaye olacak. Allah dost. Allah dost olunca kimin, hangi tefecinin operasyonu başarıya ulaşabilir kardeşlerim? El-Veli Celle Celaluhu diyelim. Ona dost olalım, dostlarına dost olalım, müminlere dost olalım. Dostluğumuzun gereğini yapalım. Elimizi uzatalım. Ona imkanımız yoksa güzel sözlerle gönüllerini alalım. Kardeşlerim, Allah Teala memleketimizi, alem-i İslam'ı her türlü şerden muhafaza buyursun. Hastalıktan Rabbim halas ve kurtuluş ihsan eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.